ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่23รู้จักนิพพานที่ชาวบ้านอยากได้พูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2551 นิมนต์ครับ เวลาชักจะหมดผมขอกลับมาถามเรื่องนิพพานนะครับ ครับ ครับเรื่องแรกนี่คือความเป็นมาของคำว่านิพพานเข้าใจว่าคำนี้มีมาก่อนพุทธกาลใช่ไหมครับ คร ับ นะครับนั่นข้อแรกข้อที่สองคือนึกถึงเด็กวัยรุ่นนะครับว่าอยากจะช่วยสอนวิธีขอให้ท่านสอนวิธีอธิบายให้กับวัยรุ่นให้เข้าใจความหมายและคุณของนิพพานนะครับและสุดท้ายครับคือนิพพานมีจริงหรือเปล่านี่คือเป็นคำถามที่พวกวัยรุ่นจะถามนะครับขอกราบให้เป็นพระคุณหลวงพ่อช่วยบอกเราหน่อยครับ ก็นี้ที่จริงก็ตอบไปบ้างแล้วนะเดี๋ยวคำถามท่อนแรกว่าไงเนี่ยผมสมองเช็ควิวเลยนะเนี่ยบอก ความเป็นมาของคำว่านิพพาน อ๋อเอาคำว่านิพพานก่อนคำว่านิพพานเนี่ยเป็นคำที่มีมาแต่เดิมคำศัพท์ในพุทธศาสนาก็ใช้ศัพท์ชาวบ้านมาเลยศัพท์ชาวบ้านบ้างศัพท์ในศาสนาเดิมบ้างก็คือคนเขาพูดอะไรกันอยู่พระพุทธเจ้าอุบัติในถิ่นนั้นท่ามกลางสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเป็นต้นอย่างนั้นพระองค์ก็ต้องทรงทราบแล้วพระองค์ก็ต้องใช้ไปตามเขาแต่ทีนี้เมื่อพระองค์ศึกษาไปก็รู้ว่าอะไรมันถูกอะไรผิดผมก็มองเห็นมีอยู่ในสมรจิการด้วยสิ่งนี้มันปฏิบัติกันมามันไม่ถูกฆ่าสัตว์บูชายันพระองค์ก็ใช้ศัพท์ตามเขาแต่ว่าพระองค์ก็เห็นว่ามันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คำว่านิพพานก็เป็นศัพท์ที่เขาใช้กันอยู่แม้แต่ชาวบ้านเขาก็ใช้นิพพานคือเป็นศัพท์ที่แสนจะดีพิเศษในยุคนั้นต้องนึกว่าพระองค์นำเอาศัพท์ที่แสนดีที่มนุษย์สมัยนั้นเนี่ยชื่นชมที่สุดแหละเอามาใช้ทีนี้อย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีเช่นว่าอาหารตอนแรกก็ต้องต้มหุงข้าวอะไรเป็นต้นเนี่ยต้มผักต้มแกงใช่ไหมบนเตามันก็ร้อนพอยกลงมาจากเตานี่ร้อนจัดกินไม่ได้ใช่ไหมพอมันเย็นลงก็นิพพานแล้วเย็นลงก็สบายใช่ไหมนั่นเป็นรูปธรรมที่มาทางนามธรรมจิตใจนี่บางทีเจอปัญหาต่างๆเจอคนในครอบครัวเจอคนข้างนอกเจอโจรขโมยเป็นกังวลใจเดือดร้อนเขาจะมาเบียดเบียนทำอันตรายหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยจิตใจวุ่นวายอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าแย่มากใช่ไหมนี่เกิดว่าโจรขโมยนั้นกลับใจหรือถูกจับไปคนที่จะทำร้ายไม่มีแล้วเรื่องราวที่เป็นปัญหาก็แก้เสร็จแล้วนิพพานเลยสบายไหมครับเนี่ยใจแหมหมดปัญหานี่ดีที่สุดเลยใช่ไหมอย่างพ่อเห็นลูกประพฤติปฏิบัติดีแต่ก่อนนี่ติดตะเกมเที่ยวอะไรต่ออะไรบริโภคอะไรต่ออะไรวุ่นวายเรียนศึกษาไม่เอาแม่นี่พ่อแม่แย่จิตใจไม่ดีใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าห่างพระนิพพานเหลือเกินจิตใจแย่มากตัดกลุ่มเกิดมาวันหนึ่งเนี่ยลูกกลับตัวเป็นคนดีรู้ดีรู้ชั่วเลิกหมดเลยไอ้ที่เล่นเกกมาเรกเกเลไปติดเกมอะไรต่างๆชอบไปทะเลาะอะไรเข้าแก๊งอะไรเนี่ยหรือแม้แต่ยาเสพติดเลิกหมดเลย หันมาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกเป็นอย่างนี้เป็นไงครับนิพพานเลยเนี่ยดีไหมครับแม่ใจไม่รู้จะพรรณนาไงเป็นความสุขไหมแต่เป็นความสุขชนิดที่มันไม่ใช่สุขธรรมดานะมันสุขชอบกลนะพรรณนาได้ไหมพรรณนาได้ไหมครับความสุขแบบนี้ท่านเห็นไหมความสุขแบบนี้เป็นความสุขแบบแปลกนะแบบมันไม่ใช่เหมือนกับกินข้าวอร่อยใช่ไหมแล้วอย่างไหนดีกว่ากันเนี่ยระหว่างกินข้าวอร่อยกับนิพพานแบบนี้นะที่ว่าน ิพพานดีกว่าแน่เนี่ยใช่ไหมดีแสนดีเลยเนี่ยบอกไว้ถูกแล้วเนี่ยเอาละครับเนี่ยชาวบ้านเขาก็เรียกอย่างเงี้ยอย่างเจ้าหญิงคนหนึ่งมองลงมาจากหน้าต่างเห็นเจ้าชายสิทธัตถะกำลังเสด็จมาแล้วเจ้าหญิงองค์นี้ก็ตรัสอุทานขึ้นมาบอกว่าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นลูกของใครนิพุตโตนูนโสปิตาคุณพ่อหรือพระราชบิดาก็ต้องนิพพานแน่แล้วก็เป็นแม่ก็นิพพานเป็นสามีของผู้ใดภรรยาก็นิพพานเข้าใจไหมคือใจสบายหมดปัญหาเลยแสนสุขแสนวิเศษบอกไม่ถูกเลยเนี่ยคือดีชนิดที่พรรณนาไม่ถูกในเรียกว่านิพพานแสนดีเลยเพราะฉะนั้นคำว่านิพพานเดิมนี่เป็นคำที่พูดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนนี่แม่ทราบซึ้งเหลือเกินเนี่ยใจจะเอาเลยใจมาเลยโอ้ยพระพุทธเจ้าจะมาบอกวิธีที่จะทำให้บรรลุนิพพานแม่เราก็หมดปัญหาเท่านั้นแหละใช่ไหมทุกข์เธอมันก็หมดนะสิใจเขารับแล้วมันต่างกับสมัยนี้เยอะเพราะว่าความหมายของนิพพานมันเพี้ยนไปไกลกลายเป็นเรื่องตรงข้ามที่คนกลัวเลยกลัวไม่ปรารถนาหนึ่งก็อะไรหนึ่งก็กลัวที่ว่าสองก็ไกลใช่ไหมที่เคยพูดไปแล้วหนึ่งกลัวโอ้เป็นความดับอะไรต่างๆดับไม่ได้เรื่องแล้วเราแย่แล้วสองก็เป็นอะไรหนึ่งก็ดับสองก็ไม่รู้จะถึงเมื่อไรไกลหรือเกินก็เลยแย่เลยนี่คนสมัยใหม่ในเมืองไทยเนี่ยก็มองนิพพานในความหมายที่เพี้ยนไปจิตมันก็ไม่รับสินั้นต้องแก้กันขนาดหนักไม่รู้มาเสียเมื่อไรนะศัพท์ในพุทธศาสนาเนี่ยเพี้ยนหมดเนี่ยแม้กระทั่งศัพท์สูงสุดก็เลยเพี้ยนพอได้ยินนิพพานนี่กลัวเลยดับดับกิเลสดับความทุกข์ดับความร้อนใจดับเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆแล้วไม่ดีแล้วเนี่ยดับความร้อนรุ่มกลุ่มใจดับทุกข์ได้ใช่ไหมหมดปัญหาไปเลยเป็นพ่อแม่เห็นลูกดีก็หมดเรื่องไปลูกโตขึ้นมาเห็นพ่อแม่มีปัญหาตัวก็ทุกข์เรื่องพ่อแม่พ่อแม่หมดปัญหาเปลี่ยนเป็นดีอะไรจะอะไรไปนี่ลูกก็นิพพานเหมือนกันใช่ไหมสบายหมดเลยนิพพานเป็นแสนสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดแล้วก็เลยว่าทำตัวให้นิพพานก็เป็นผู้อิ่มเพราะฉะนั้นนิพพานนี่ศัพท์ที่คล้ายๆชันไทยพรรณนาหนึ่งก็คืออิ่มเป็นผู้อิ่มแล้วก็ศัพท์ทั้งหลายที่ดีๆเอามาเป็นคำปัญญานิพพานหมดเป็นบรมสุขสุขสูงสุดเป็นสันติเป็นความสงบเป็นความเกษมเป็น security ความปลอดภัยมั่นคงเป็นอิสระอิสริยะเป็นอิสรภาพเป็นความหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาขึ้นต่อสิ่งใดไม่รู้แหละอะไรที่ดีเนี่ยก็เอามาบรรยายนิพพานหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ฟังเนี่ยยังไม่ถึงสภาวะนี้ก็เอาสภาวะที่เขาพอจะรู้จักเนี่ยเอามาให้เขาฟังแล้วเขาจะได้พอนึกได้เนี่ยอย่างที่ว่าเรื่องภาษาก็อย่างเงี้ยเพราะนั้นนิพพานนี่เป็นตัวอย่างสภาวะที่ว่าคนทั่วไปเนี่ยยังไม่ถึงไม่ประจักษ์กับตนเองยังไม่สัจฉิกิริยายังไม่ทำให้ประจักษ์แจ้งก็เลยต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อนำเอาบัญญัติที่สมมติกันเนี่ยมาสื่อสารเพื่อช่วย ให้ก้าวไปสู่ความเข้าใจเหมือนอย่างที่ภาษาเซนเขาเทียบท่านคงเคยได้ยินเหมือนกับมือนิ้วชี้ไปที่พระจันทร์นะก็คือภาษาอะไรต่างๆเนี่ยก็มาช่วยคนนี้ยังไม่มองพระจันทร์สักทีคนนั้นก็เออให้รู้จักให้ดูพระจันทร์ซะบ้างก็เอานิ้วชี้ไปที่พระจันทร์แล้วก็มองตามนิ้วนั้นก็เป็นสื่อให้เราดูพระจันทร์แต่บางคนดูไม่เป็นมาดูอยู่ที่นิ้วเท่านี้เลยไม่เห็นพระจันทร์จริงไหมนั่นก็เหมือนกับคนที่ติดในภาษาแทนที่จะพยายามเข้าใจตัวสภาวะที่ภาษาหรือบัญญัตินั้นสื่อก็กลับมาติดที่ตัวภาษาติดที่บัญญัติซะเหมือนกับว่าไปติดที่นิ้วชี้ที่ชี้ไปที่พระจันทร์เลยไม่ได้เห็นพระจันทร์ติดนิ้วที่ชี้พระจันทร์เห็นแต่นิ้วที่ชี้พระจันทร์แต่หาเห็นพระจันทร์ไม่เหมือนกับคนที่ติดในภาษาติดในบัญญัติก็ไม่เข้าถึงสภาวะเอาละครับก็แปลว่าพอจะเข้าใจเรื่องนิพพานว่าดีแน่ๆท่านก็ไปคิดตัวอย่างเอาว่าอะไรที่ดีๆอย่างเงี้ยแบบที่ว่าเนี่ยดีเหลือเกินนะหนูต้องถามเด็กว่าเธอมีเรื่องกลุ้มใจไม่สบายใจอะไรบ้างไหมมีไหมครับเด็กๆ เนี่ยมีแน่ถ้ามีนะครับโอ้หนูอยากจะพ้นไปไม่จากปัญหาเนี่ยอยากจะพ้นนั่นแหละนิพพานถูกไหมถ้าหนูได้อันนั้นเมื่อไหร่นั่นท่านเรียกว่านิพพานแม้จะเป็นนิพพานในขั้นต้นก็สบายแสนดีแล้วบอกท่านนิพพานที่เต็มที่น่ะหนูจะไม่มีปัญหาอีกเลยแต่ว่านี่หมายความว่าหนูพัฒนาความสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยต่อไปหนูเจอปัญหาอะไรเนี่ยหนูแก้ปัญหาได้หมดนั่นก็คือบรรลุนิพพานไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาโศกมาเศร้าบีบคั้นจิตใจอีกเลยแล้วจะไม่ดียังไงอ่ะแล้วนิพพานมีจริงไหมอ้าวก็หนูสบายใจไหมล่ะพ้นปัญหามีบ้างไหมมีแสนวิเศษพอจะได้ไหมครับได้เอาละครับเอาเวลาหมดนะกระโหมทนาเพราะผมก็แย่แล้วขออภัยบอกตรงๆวิวมาหลายตอนแล้วเอาละครับอย่างนั้นก็อนุโมทนา